gerçek prenses. Bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde bir prens varmış. Bu prens bir prensesle evlenmek istiyormuş. İstiyormuş ama... Benim evleneceğim kız gerçekten bir prenses olmalı. Diyormuş. Gerçek bir prenses bulmak için her yeri karış karış dolaşmış. Gezip tozmadığı yer kalmamış. Ama bir türlü aradığı gibi birini bulamamış. Prenses çokmuş ya, her birinin mutlaka bir kusuru çıkıyormuş. Bakmış ki aradığını bulamıyor, dönmüş yurduna gelmiş yine. Aradığını bulamadığı için pek üzüntülüymüş. Çünkü gerçek bir prensesle evlenmeyi çok istiyormuş. Gel zaman, git zaman bir gece hava bozmuş, korkunç bir fırtına patlamış. Gök gümbür gümbür gürlüyor, şimşekler çakıyor, şakır şakır yağmur yağıyormuş. Derken sarayın kapısı çalınmış. Kim o? Benim ben, bir prenses. Kapıyı açmışlar ki ne görsünler? Yağmurdan sırılsıklam olmuş zavallı bir kızcağız durmuyor mu karşılarında? Kızın giysilerinden, saçlarından sular akıyormuş şıpır şıpır. Ama böyleyken bile hala gerçek bir prenses olduğunu söylüyormuş. Yaşlı kraliçe... Dur hele, şimdi anlarız. Yaşlı kraliçe yatak odasına gitmiş, yatağı kaldırmış... En alta küçük bir bezelye tanesi koymuş. Sonra bezelyenin üstüne 20 tane kuş tüyünden yumuşacık yatak yerleştirmiş. Kızı o gece yatakta yatırmışlar. Sabahleyin uyanınca kıza sormuşlar. Nasıl? İyi uyudun mu bari? Ne gezer? Sabaha kadar gözümü bile kırpmadım. Yatakta ne vardı bilmem. Sanki sert bir şeyin üstüne yatmışım gibi her yerim sızım sızım sızlıyor. Kuş tüyünden yapılmış 20 tane yumuşacık yatağın üzerinde yattığı halde en alttaki ufacık bir bezelye tanesinden rahatsız olduğuna göre tamam demişler. Bu kız gerçek bir prensestir. Prens hemen evlenmiş o kızla. Gerçek bir prensesle evlendiğini adı gibi biliyormuş artık. O küçük bezelye tanesini müzeye koymuşlar. Eğer biri almadıysa o bezelyeyi bugün bile orada görebilirsiniz. İşte size gerçek bir masal.